Rannych było tak wielu, że najpierw do szpitala trafiali poszkodowani w najgorszym stanie. Reszta w tramwaju musiała czekać na przyjazd karetek. Żeby zminimalizować oddziaływanie niskiej temperatury na ich organizm, żeby dodatkowo nie wychładzać, mówił Michał Kucierski z Poznańskiej Straży Pożarnej. Przyczynę wypadku wyjaśniają policjanci. Po wypadku prowadzący drugi tramwaj miał ponad 0,8 promila. Rzecznik poznańskiego MPK Iwona Gajdzińska. Prowadzimy czynności wyjaśniające w firmie. W takich sytuacjach nie ma żadnego pobłażania. Mogą być tylko jedne konsekwencje. Zwolnienie z pracy. Każdego motorniczego i każdego kierowcę rutynowo, każdego dnia przed rozpoczęciem pracy badamy na obecność alkoholu we krwi. Tyle, że ten tramwaj prowadził pracownik warsztatu, mający do tego uprawnienia. Wracał z przeglądu technicznego. Tym tramwajem miał dojechać do zajezdni na ulicy Głogowskiej. Pracownicy warsztatu nie byli sprawdzani, czy są trzeźwi. MPK już zapowiada zmiany wewnętrznych przepisów. Opozycja w Hiszpanii oskarża rząd o próbę uciszenia niezadowolonego społeczeństwa. Wczoraj parlament przyjął niepopularne prawo o bezpieczeństwie obywateli, zwane potocznie prawem knebla. Ewa Wysocka. Prawo określa 45 wykroczeń, za które grozi kara od 100 euro do 600 tysięcy euro. Karane będzie m.in. uczestniczenie w nielegalnych manifestacjach i niezapowiedzianych protestach pod parlamentem, czy utrudnianie policji dokonywania eksmisji rodzin. Wbrew europejskiemu ustawodawstwu wolno będzie wydalać imigrantów bez umożliwienia im złożenia wniosku o azyl. To władza absolutna, której celem jest zahamowanie protestów. Obojętne co wymyślicie, nie wyjdziecie na swoje, ostrzegała Uxue Barkos, deputowana baskijskiej partii Nabai. Głosowanie poprzedziła manifestacja deputowanych w kneblach i symboliczny pogrzeb demokracji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Papież nie spotka się z Dalai Lamą, który gości w Rzymie przy okazji trwającego właśnie szczytu noblistów. To duchowy przywódca Tybetańczyków wyszedł z inicjatywą spotkania z Franciszkiem, ale Watykan odpowiada, że w tej chwili nie uda się spełnić jego prośby. Jest to niemożliwe, przytoczył Dalaj Lama watykańską odpowiedź, ponieważ przyniosłoby pewne niedogodności. Ze swej strony rzecznik papieski, poproszony o skomentowanie niezaproszenia duchowego przywódcy buddystów tybetańskich, powiedział jedynie, że do uczestników spotkania laureatów pokojowej Nagrody Nobla, wśród których jest Dalaj Lama, Franciszek skieruje w tych dniach swoje przesłanie. Obserwatorzy przypominają, że żadnych zahamowań przed spotykaniem się z nim nie miał Jan Paweł II. Benedykt XVI spotkał się z Dalaj Lamą raz. Media podkreślają, że choć bez większego rozgłosu, za papieża Franciszka ożywił się dialog Watykanu z Pekinem. Zwraca się jednak uwagę, że jak do tej pory nie odnotowano żadnych znaczących postępów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ida Pawła Pawlikowskiego nominowana do Złotych Globów. To obok Oscarów najważniejsze nagrody filmowe w Hollywood. Ta nominacja niezwykle ucieszyła dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszkę Odorowicz. Jestem zachwycona, dlatego że Złote Globy są takimi nagrodami, które niby nie mają wpływu na decyzje akademików, ale jednak liczą się w tej rywalizacji oscarowej. Nominację z radością przyjął również producent filmu Piotr Dzięcioł, który uważa, że Ida ma coraz większe szanse na Oscara. Akurat na jednym z pokazów w Nowym Jorku było około 20 członków Akademii Amerykańskiej. Ludzie wychodzą poruszeni po tym filmie. Idę w Europie obejrzało ponad 700 tysięcy widzów, a w Stanach Zjednoczonych około 500 000. Ida ma szansę również na europejskie Oscary, ponieważ jest nominowana w 4 kategoriach do europejskich nagród filmowych, które zostaną przyznane w sobotę. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz Adam Malecki opowie, co tam w sporcie. Być albo nie być. Ten hamletowski monolog krążył wczoraj po głowach polskich szczypiornistek przed meczem z Rosją. Musiały wygrać, by nie odpaść z Mistrzostw Europy. Dwa wcześniejsze mecze Polska przegrała i znalazła się pod ścianą. Nasze dziewczyny pokazały jednak charakter. Pokonały Rosję 29-26 i awansowały do drugiej rundy. Cała drużyna zagrała koncertowo. Szczególnie jednak wyróżniły się trzy zawodniczki. Izabela Prudzienica w bramce wyczyniała cuda i broniła jak natchniona. Kapitan drużyny Karolina Kudłacz, wybrana najlepszą zawodniczką meczu, zdobyła aż 9 bramek. Moim zadaniem było podnieść zespół z podłogi. Starałam się walczyć, czy wychodziło, czy nie, do ostatniej sekundy, do ostatniego tchu. I bardzo jestem wdzięczna dziewczynom, że zauważyły to i podążyły za mną. Od początku, kiedy wyszłyśmy na parkiet na rozgrzewkę, wierzyłyśmy w siebie. Byłyśmy bardzo skupione, bardzo skoncentrowane i jednocześnie rozluźnione. W końcówce fenomenalnie zagrała Alina Wojtas. Był to bardzo emocjonujący mecz. Zdawałyśmy sobie sprawę, że taki będzie, bo zarówno nam, jak i Rosjankom bardzo zależało na tym, żeby wyjść, zdobyć te dwa punkty, upragnione dwa punkty, które pozwolą awansować dalej. To my wygrałyśmy, w końcu zagrałyśmy jak drużyna. Biało-czerwone w kolejnej fazie Mistrzostw Europy, do której przychodzą z dwiema porażkami, zagrają w Debreczynie. Ich rywalkami będą Dania, Norwegia i Rumunia. Mecz z Dunkami już jutro. Tylko raz gorycz porażki musieli przełknąć w fazie grupowej Ligi Europy piłkarze Legii Warszawa. Przegrali z Lokeren na wyjeździe. Pozostałe mecze wygrali, przegrywali. Wczoraj w ostatnim meczu grupowym, którego stawką było pierwsze miejsce, mistrz Polski wygrał 2-0 z Trabzonsporem. Iwica Wrdoljak cieszył się z wyniku i awansu, jednak żałował, że drużyna nie mogła świętować z kibicami. Jak wiadomo, w efekcie kary nałożonej przez UEFA mecz odbył się bez udziału publiczności. Wygrana się udała, niestety bez kibicu żałujemy trochę tego. Myślę, że też kibice, nawet ci ludzie, którzy były odpowiedzialni za to rasistyczne zachowanie, ale niestety tak się stało, ale my zrobiliśmy swoje, co do nas należało i naprawdę jesteśmy dumni z tego. Legia, która podczas losowania będzie rozstawiona, swojego rywala 1/16 finału pozna w poniedziałek. Na dalszą grę w europejskich pucharach szans już nie mają koszykarze PGE Turów z Zgorzelec. Wczoraj przegrali w Monachium z Bayernem 89-95 w meczu 9. kolejki Euroligi i stracili szansę na awans do drugiej rundy. Zanim przedstawię Państwu prognozę pogody, to jeszcze podziękuję za listy, nie tylko te z Polski, ale i z daleka. Marek z Ottawy napisał, że tak się słucha, że nie widać, jak noc ucieka. No, to bardzo miłe. Również od stałych słuchaczy z Australii. No więc cieszymy się bardzo, że trójka tak daleko sięga. Ale pogoda prognozowana jest tylko dla kraju, więc Państwo w Kanadzie, Australii, Afryce i Azji muszą sprawdzić własne prognozy. U nas w Polsce dość pochmurno. Będzie padać deszcz na Suwalszczyźnie, deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia możliwe na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Ciśnienie spada. Temperatura? No, taka sobie. Same plusy. W Przemyślu i Suwałkach 2, w Łomży, Kielcach i Chełmie 3, w Trójmieście, Ełku i Tarnowie 4, w Warszawie, Częstochowie, Bielsku Białej i we Włocławku 5 stopni, w Świnoujściu, Gorzowie i Sieradzu 8, 6, cofam, 6, nie 8, nie, jakie 8, nigdzie nie będzie 8, 6, no tak, powiedziałem 6. A w Legnicy i Wałbrzychu? Nie, 7. Tylko 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Hej, tu Baśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do Banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej.

była piosenka dnia, Tom Petty. A teraz mamy komentarz do tego, co było w wiadomościach sportowych. Tak sobie słucham radia dzisiaj rano i znowu komentarz pana z Legii Warszawa, piłkarza, który obwinia za brak kibiców UEFA, a nie kibiców. To przecież kibice czarnoskórego znieważyli, a nie UEFA, prawdaż? Bardzo proszę przekazać co dalej, bo gotuje mi się krew, jak to wszystko słyszę. No również działacze nie biją się w piersi, że mamy zdziczenie na trybunach, tylko winni są działacze UEFA. A poza tym kocham Trójkę. Do widzenia. Dziękujemy. To było spontaniczne i bardzo prawdziwe, co usłyszeliśmy. Proszę Państwa, mówiłem w poprzedniej godzinie, że jakieś elementy świąteczne jednak się pojawią, no bo w końcu 12 grudnia, to już nie są żarty, już na horyzoncie widać te choinki, te bombki, te prezenty, no więc muzycznie niech będzie tak. You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Look at him. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna know who's been naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Do you hear me? Well, listen. He knows if you are sleeping. Yeah, he knows if you're awake. And he knows if you've been good or bad. So you better be good for goodness sake. Hey, hey, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming down. All right, look out. Here he comes. Better not cry. You better not pout. I'm telling you why now. Santa Claus is coming to town. You know, it's supposed to be a secret, but I can't keep it just to myself. Santa is coming to town. You know, kids, you better be good. I'm talking about showing off good. Santa Claus coming to town. You know, if you want everything you want, Santa Claus, the man's coming to town. I'm gonna say it just one more time here. Santa Claus, he's coming to town. To był Mistrz Ray Charles. To informacja dla młodzieży. No a skoro święta, to śnieg. Ale właśnie, czy wszystkim to odpowiada? Kuba Witkowski o to właśnie pytał. Jaka jest lepsza zima? Śnieżna czy bezśnieżna? Bezśnieżna, ponieważ można grać w piłkę, bawić się... A ty jak uważasz? Śnieżna. Podczas śnieżnej można rzucać się śnieżkami, bawić się w śniegu, lepić bałwany i można wrzucać kolegów w śnieg. No jest tutaj waga 20. A pani to zważy. Pani tutaj na stoisku sprzedając woli śnieżną zimę czy bezśnieżną? Bezśnieżną. Pani Mariola na jednej z warszawskich ulic prowadzi stoisko warzywne. W mieście nie powinno w ogóle być śniegu. Aż tak pani jest Oczywiście. Drastycznie nastawiona. Śnieg powinien być w górach i poza miastem. Są takie kraje, którym ten brak śniegu zaczyna mocno doskwierać, prawda? No, w Europie. Profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog. Już od mniej więcej 10-15 lat naukowcy na różnych konferencjach sygnalizują, że na przykład w Alpach, tym najbardziej śnieżnym zimą regionie, czy właściwie części Europy, te problemy się nasilają z roku na rok. Można przeczytać różnego rodzaju doniesienia, że Alpom grożą zupełnie bezśnieżne zimy. Można sobie coś takiego wyobrazić? No, Włosi z tej części alpejskiej już sobie to wyobrażali doskonale 10-12 lat temu. U państwa jest dużo śniegu teraz? Naturalnego śniegu jest niewiele. Halina Szop, pracownik szkoły narciarskiej w Białce Tatrzańskiej. Parę razy w tym miesiącu, powiedzmy, już spadł ten śnieg, natomiast to, na czym teraz jeżdżą narciarze, to jest zdecydowanie sztuczny śnieg. No, Polska też do tych krajów należy. Jeżeli chodzi, patrzymy nawet na polskie regiony, no to Kujawy, Wielkopolska od lat są jakby bardzo ubogie w śnieg. Pan pracuje w specyficznych warunkach. Jaką zimę panu woli? Ja osobiście to raczej bezśnieżną zimę. Pan Janusz, artysta uliczny. Aczkolwiek, no też śniegu trochę potrzeba, jest zima, tak? Jak jest śnieg, to się pracuje tak samo, tylko że 2 metry dalej, gdzie tam tego śniegu nie ma, prawda? Czyli musi pan szukać takiego miejsca pod dachem. No, można tak powiedzieć. Tak naprawdę śnieg jest jedynym wybawcą, jeżeli chodzi o kwestie urlopowe. Michał Nurkiewicz, inżynier drogowiec. Bo to wtedy, jak przyjdzie jakaś sroga zima z dużą ilością śniegu, jeszcze tak skuje porządnie, no to no nie czarujmy się, no sezon budowlany wtedy zamiera. Chce pan powiedzieć, że śnieg dla drogowca to paradoksalnie plaża. Plaża jak najbardziej. Można sobie gdzieś wyjechać do Maroka czy gdzieś, nie wiem, do Egiptu i wtedy mamy plażę, jak najbardziej, tak. Ja zawsze mówiłam i będę mówiła, że bym chciała mieć wiosnę, lato i piękną złotą jesień. Reszta mi niepotrzebna. Koniec. Koniec. Czyli takie 15 stopni? No, 15, 20, do 20. Liście na drzewach? No piękne złote, latem zielone. Czyli co, robią się złote i zaraz mamy zielone znowu? Tak, nie opadają. To by było cudownie. No prawda. Nie, chyba aż tak bardzo to nie. Te gatunki drzew, te roślinności, która u nas rośnie, jest dostosowana do tego zimowego odpoczynku, kilkutygodniowego co najmniej, od wegetacji. Będą zimy cieplejsze, mogą być bezśnieżne, ale żebyśmy całkiem w najbliższej jakiejś przewidywalnej wyobraźnią jednego, dwóch, trzech pokoleń przyszłości w ogóle nie mieli zim jako takich, tak przeszli do klimatu Hiszpanii śródziemnomorskiego, to chyba jeszcze nie. Czyli będzie zima, aby tylko nie było tej pluchy, takiego błocka, takiej brei, żeby tego nie było. Drink it up. Waste a drop, squeeze every second out of that old clock. Kick it back, man, enjoy the ride. Keep living every day like it's Saturday night. Cause you only get so much lightning in the bottle. Only so many times you get to feel like this. Light it up, burn it out, that's what life's all about. Man, you can't just take a little sip. Fill your cup, drink it up. Oh, drink it up. Let it roll, let the big wheels turn. Sling a little gravel going through those curves. You and me, we gotta soak it in. Keep it cranking like this party's gonna never end. Cause you only get so much light. So many times you get to feel like this. Light it up, burn it out, that's what life's all about. Man, you can't just take a little sip. Fill your cup, drink it up. take it to the limit. Live out every single minute while you're in it. Cause you only get so much lightning in the bottle. Only so many times you get to feel like this. Light it up, burn it out. That's what life's all about. Man, you can't just take a little sip, fill your cup. Cause you only get so much lightning in the bottle. Only so many times you get to feel like this. Light it up. That's what life's all about. Man, you can't just take a little sip, fill your cup, drink it up. Oh, drink it up. Come on and drink it up. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, ceny tniemy do ości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik, klik i voilà! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. To naprawdę nie ma za co, merci. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W hipermarketach Carrefour już dzisiaj, do niedzieli 14 grudnia, szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zrobiła nam się godzina 7.30, czyli pora na skrót informacji. Przygotował wszystko to dla Państwa Radosław Mróz. Jeden ze sprawców śmierci rowerzysty w Pabianicach w rękach policji to 19-latek. Młody mężczyzna jeszcze dziś będzie przesłuchany przez prokuraturę. Policja szuka jeszcze dwóch osób. Do tragedii doszło w środę. Mężczyźni zepchnęli z roweru 31-latka wprost pod autobus. Rowerzysta zginął na miejscu. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 8. Po publikacji senackiego raportu głos zabiera szef CIA i broni działań wywiadów w walce z terroryzmem. Nie zgadza się z wnioskami, że dzięki przesłuchaniom nie uzyskano żadnych istotnych informacji. John Brennan przyznaje jednak, że niektórzy agenci, jak stwierdził, przekroczyli uprawnienia. W ograniczonej liczbie przypadków oficerowie CIA stosowali metody przesłuchań, które nie były zatwierdzone i słusznie są za to potępiani. Jednak istotne jest, aby zrozumieć, że większość oficerów zaangażowanych w program CIA wykonywała swoje obowiązki zgodnie z prawem. W raporcie jest mowa o torturach, biciu, podtapianiu i pozbawianiu snu podejrzanych o terroryzm. Chcą lepszych warunków pracy i nie godzą się na prywatyzację. Pracownicy portugalskich linii lotniczych TAP zapowiadają kolejne protesty. Kłopoty mają być pod koniec roku. Szansą są jeszcze dzisiejsze rozmowy z rządem. Od 27 do 30 grudnia, czyli aż 4 dni ma potrwać zapowiadany strajk generalny w TAP. Jeśli protest dojdzie do skutku, po raz kolejny odczuje to kilkadziesiąt tysięcy pasażerów. Strajk może się dać we znaki także polskim pasażerom, bowiem w feralnym terminie zaplanowanych jest kilka połączeń na trasie Warszawa-Lizbona. Od końca października pracownicy TAP strajkowali już 4-krotnie, a każdy dzień paraliżu kosztował przewoźnika 5 milionów euro. Z Lizbona Adriana Bąkowska, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Wiadomości ekonomiczne. i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Skok Wołomin na łopatkach, a między Kasą Krajową Skok a Komisją Nadzoru Finansowego spór o to, co dalej. Ta pierwsza twierdzi, że przepisy nie pozwalają jej pomóc Skokowi Wołomin, którego działalność KNF zawiesiła wczoraj nad ranem. Artur Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej, mówi, że kredyt ratunkowy może być udzielony tylko wtedy, kiedy wiadomo, że zostanie spłacony, a obecnie ocena perspektyw Skoku Wołomin jest niemożliwa. Zarządca komisaryczny Skok Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej Skok. Komisja twierdzi z kolei, że Kasa Krajowa miała mnóstwo czasu, by pomóc Wołominowi, jednak tego nie zrobiła. Do czasu zawieszenia działalności Skok Wołomin Kasa Krajowa nie udzieliła jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Tak mówi rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz. Dziś spotkanie obu stron na rozmowach w sprawie przyszłości Skoku Wołomin. Jeśli nie przyniosą one rezultatu, zarządca komisaryczny wystąpi do sądu o upadłość, co uruchomi procedurę wypłat pieniędzy dla 80 tysięcy członków tej instytucji. Zdeponowali oni w niej 2 700 000 000 zł, ale ponieważ konta kasy świecą z pustkami, wypłaty pochodzić będą z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kompania Węglowa wycofuje się z planów oszczędnościowych. Górnicza spółka ogłosiła, że za ten rok wypłaci deputat węglowy swoim byłym pracownikom. Chodzi o przysługujący im dodatek w wysokości równowartości od 2 do 3 ton węgla, czyli około 1,5 tysiąca złotych rocznie. To następstwo wyroków, jakie zapadły w pierwszych z wielu tysięcy pozwów, które górnicy złożyli do sądów. Sędziowie orzekali w nich, że nie można odbierać przywilejów w trakcie roku. Na wypłatę deputatów spółka będzie musiała więc wysupłać około 14 milionów złotych. Podwyżka stóp procentowych w Rosji z 9,5 do 10,5%. To reakcja Banku Rosji na osłabiającą się walutę i odpływ kapitału. Rubel znów się osłabił, rynkowy kurs dolara to już prawie 56 rubli, zaś euro dobija do 70. Te kursy podbijają z kolei ceny artykułów, nie tylko importowanych. Rosyjscy dostawcy chcą więc, by sklepy podpisywały lojalki, że kupią je, nawet gdy będą droższe. O tym Maciej Jastrzębski. Do tej pory dostawca miał obowiązek poinformować o wzroście ceny co najmniej 45 dni wcześniej, jednak szybko spadająca wartość rubla wymusza nowe terminy regulacji cen. Związki zawodowe dostawców chcą, aby handlowcy w ciągu 7 dni dawali odpowiedź, czy zakupią towar po nowej cenie. Jak pisze dziennik Komersant, dla klienta oznacza to cotygodniowy wzrost cen. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec wiadomości giełdowe. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych mieliśmy wzrosty. S&P 500 zyskał niecałe 0,5%. Do góry również giełda w Japonii. Nikkei zyskuje 0,06% bez większych zmian w Chinach. Hang Seng do góry o 0,05%. To w Hongkongu, a w Szanghaju Shanghai Composite traci, ale tylko 0,08%. Złoty ani nie zyskuje, ani nie traci. Euro 4,17, dolar 3,36, funt 5,28, a frank szwajcarski 3,47. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskie Radio. Otrzymałem list od kogo to jest? Od Marysi z Wrześni, która pisze, czy mi się wydaje, czy faworyzuje pan słuchaczy z zagranicy. To Tawa, to znowu Saigon, to jakaś Australia, a ja jestem z Wrześni, pisze Marysia. No to oczywiście jest nieprawda, że ja faworyzuję słuchaczy z zagranicy, chociaż kwituję te listy, bo miło wiedzieć, że Trójka dociera aż tak daleko. Na przykład Witold napisał, że prosi, aby nie zapominać o Japonii. W Tsukubie koło Tokio pogoda jest pod psem, pisze Witold. W Polsce też ten pies będzie dominował w pogodzie, bo będzie pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia możliwe ewentualnie na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz Małopolsce. Wiatr dość silny i silny nad morzem oraz w górach porywisty. Temperatura dodatnia wszędzie. Uwaga, będę się zmagał z dykcyjnymi pułapkami, które mi Piotr przygotował. 2 stopnie w Pozezdrzu i Lutoryżu. W Siedliszczach, Dubecznie i Chuszczy 3. W Torzewie, uwaga, cały czas jadę jak burza, Spręcowie i Trzcianie 4 stopnie. W Wiskitkach, Kieszczowie, Orzeszu i Trzemiesznie 5. W Bezrzeczu, Goszczanowie i Zbąszynie 6, to już z górki teraz. A w Świeżawie bułka z masłem i Strzegomiu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

dream within the dream. You could be my favorite faded fantasy. I've hung my happiness upon what it all could be. What it all could be. What it all, what it all could be. What it all, what it all could be. With you. What it all, what it all could be. What it all, what it all could be. What it all. Piosenka Michał Nogaś na rzekę. Za nami piosenka cała i oto mamy Michała. Taki ułożyłem wierszyk. Jak? Za nami piosenka cała i oto mamy Michała. Ale to nie ma pretensji, że za długa była? Czy były pretensje jakieś? Piosenka była w sam raz, a teraz dajemy w No, proszę. Sygnał, niech się troszkę uspokoi nasz artysta. Partnerem audycji jest Instytut Książki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Trójkowy znak jakości. Oczywiście to poprzednio to imitator głosów, to nie był prawdziwy redaktor. Teraz prawdziwy Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Coś się działo ciekawego? Nie, nie. W tej chwili pan wszedł do studia i zapraszam do wypowiedzi. Szanowny panie, szanowni państwo. Dziś książka ważna i poważna, teraz mówię naprawdę poważnie. Choć momentami, proszę mi wierzyć, książka także zabawna. Mimo, że traktuje o bardzo trudnych chwilach, o ważnych w dziejach, o ważnym w dziejach naszego kraju momencie, ale być może fakt, że napisał ją autor zagraniczny, sprawił, że ten prawdziwy polityczny thriller jest chwilami lekturą lekką, jakkolwiek to zabrzmi. Zanim jednak o książce świetnej, choć co powiem od razu też wcale nie nowej, to kilka słów o jej autorze, jeżeli pan pozwoli. Proszę bardzo. A autor tejże książki przed wieloma laty chodził tymi samymi, co my dziś, korytarzami. Tu przy Myśliwieckiej 357, w naszym budynku pięknym. Co więcej, autor tejże książki był założycielem audycji kultowej. I teraz wypowiem się w języku obcym. Minimum de bla bla, maximum de music. No proszę... Czyli mini-maxu. I zanim wyjechał do Francji, tam przyszedł na świat w polskiej rodzinie, poprowadził najpewniej 30 wydań tego programu, a po wyjeździe do Francji pracował w tamtejszych mediach, był korespondentem w Moskwie, szefem dziennika telewizyjnego w telewizji francuskiej, a po godzinach tłumaczył na język francuski na przykład Witkacego i Mrożka. W 1989 roku wydał książkę pisaną przez 2 lata, książkę, jakiej wcześniej nie było i o której polscy reporterzy do dziś mówią, że podobne już nigdy nie napiszą. Wszystko bowiem, co najważniejsze, właśnie on zawarł w swoim tekście. Ciekaw jestem, panie Wojtku, ilu naszych słuchaczy pamięta Gabriela Meretika? Wie pan, biorąc pod uwagę jakość naszych słuchaczy, myślę, że spory procent. Przypomnijmy, że w 1968 roku to właśnie on, Gabriel Meretik, jako pierwszy wymyślił, a potem poprowadził Minimax. Niestety nie żyje już od 14 lat, ale oto trzymamy, nawet w tej chwili pan trzyma w swoich rękach, znakomitą książkę, która po latach się broni. Muszę przyznać, że sobie ją na potrzeby naszego spotkania dzisiejszego przypomniałem w tym tygodniu i jak to wciąga, to się w ogóle nie zestarzało. Ta historia napisana ćwierć wieku temu, a opowiadająca o tym, co wydarzyło się w naszym kraju dokładnie 33 lata temu. Naprawdę świetny polityczny thriller, jak już mówiłem. Ale wie pan, co zaintrygowało nie tylko mnie, ale jeszcze tu parę osób przed pana przyjściem? Taki dopisek, że jest to wydanie poprawione. Tak, i właśnie o tym chciałem opowiedzieć. A, bardzo proszę, bo to intrygujące. Dodam tylko, że książka nosi tytuł Noc generała. Oczywiście, myślę, że wiele osób pamięta ten tytuł. Noc generała Gabriela Meretika i to jest wydanie drugie poprawione, jak pan mówi, zmienione, opracowane wspólnie z Jolantą Meretik, czyli wdową po Gabrielu Meretiku. Książka, kiedy ukazała się w roku 89 we Francji, zawierała dużo szczegółów, które musiał poznać francuski czytelnik, bo dla niego ta książka przede wszystkim była pisana, by zrozumieć istotę sprawy. Teraz po 25 latach, w tym wydaniu nowym, poprawionym, niektóre części tekstu wyrzucono, ale ta książka nie straciła nic a nic na jakości i znaczeniu. Stąd to określenie wydanie drugie poprawione. Rozumiem. Książka opowiada o tym, przypomnę, jak wprowadzono w Polsce, jutro mijają 33 lata, stan wojenny, jak do tego doszło, jak udało się władzy zaskoczyć Solidarność obywateli, a także wielu ludzi partii. To spowodowało, że 13 grudnia 1981 roku zamilkły w naszym kraju telefony i teleksy. Zomowcy i milicjanci pukali do drzwi działaczy związkowych i ich doradców, do drzwi dawnych przywódców państwowych, o czym wiele osób nie pamięta, że 13 grudnia internowano też wielu dawnych przywódców państwowych, m.in. Gierka i Jaroszewicza. Jak to się stało, że tak spokojnie udało im się zaprosić wiele osób do milicyjnych Nysek i odwieźć na komisariaty, skąd przewożono ich do miejsc internowania? Jest to także opowieść o precyzyjnie niezwykle zaplanowanej i przeprowadzonej akcji. Pisze Meretik w Nocy Generała o tym, jak niewiele osób do samego końca wiedziało o tym, że stan wojenny zostanie wprowadzony. I prawdopodobnie dlatego udało się trzem generałom, czyli Jaruzelskiemu, Kiszczakowi i Siwickiemu, zaskoczyć przeważającą większość naszego, ogromną większość naszego społeczeństwa. Pisze też Meretik, jak najlepszy kronikarz, o tym, jak minuta po minucie, godzina po godzinie wyglądały tamte wydarzenia. Widziane są oczami wielu bohaterów, o czym opowiem za chwilę. Wcześniej jeszcze tylko powiem, że ta książka, choć zmieniona, to jeśli chodzi o tekst, wygląda tak samo znakomicie, ale różni się też jej szata graficzna, bo ci, którzy pamiętają pierwsze wydanie Nocy Generała, na pewno mają przed oczami zdjęcie z okładki. To było to słynne zdjęcie Chrisa Nidentala, tak, zrobione z okna przy ulicy Rakowieckiej. Kino budynek Moskwa, Kina Moskwa, tak, plakat filmu Czas Apokalipsy i stojący pod kinem Scott, transporter opancerzony, 13 grudnia o poranku. Teraz bardzo prosta, ale ładnie skonstruowana okładka, sam tytuł i cytat z książki na niej. Książka ukazała się obecnie z naszym znakiem jakości w serii Faktyczny Dom Kultury, wydawnictwa Dowody na Istnienie, które przypomina najlepsze reportaże sprzed lat. Obecne wydanie Nocy Generała otwierają dwa wstępy. Współczesny Lidii Ostałowskiej, która zauważa, że, i tu cytat, Meretik widział polską rzeczywistość znacznie bardziej wielowymiarowo. Znał polityczne realia na wschodzie i na zachodzie, rozumiał obie mentalności i dodaje, że w ciągu 18 miesięcy po spotkaniu w 1987 roku w Paryżu pewnej Polki, która opowiedziała mu o swoich przeżyciach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, w ciągu 18 miesięcy Meretik przeprowadził setki wywiadów w wielu miejscach świata, zgromadził 50 godzin nagrań i kilka tysięcy stron notatek i dokumentacja, którą zebrał, mówi Polakom o czymś więcej niż tylko o stanie wojennym, bo w Nocy Generała pokazuje rozmaitość polskich rodowodów i światopoglądów. A potem mamy drugi wstęp, oryginalny, Meretika, i on na przykład wyjaśnia, dlaczego w książce nie ma wypowiedzi generała Jaruzelskiego. Ponieważ generał Jaruzelski nie zgodził się na rozmowę z Meretikiem w roku 87, kiedy zaczął tę książkę pisać, to francuski dziennikarz wpadł na pomysł, że on w takim razie nie zwróci się też do Lecha Wałęsy, żeby było obiektywnie. I poprosił wszystkich innych świadków, którzy byli dostępni, aby opowiedzieli o tym, co się wydarzyło tej nocy i kolejnego dnia. No i to jest prawdziwa uczta dla czytelnika, niesamowity zapis wydarzeń z jednej tylko, ale ważnej, przełomowej w historii Polski nocy. I powiem panu, że nie potrzeba tych wspomnień Jaruzelskiego i Wałęsy, by to wszystko na nowo przeżyć, przypomnieć sobie dzięki lekturze. Myślę, że dla wielu osób to będzie zaskoczenie, bo jednak 25 lat to jest długi okres i wiele osób sięgnie po tę książkę w tej chwili po raz pierwszy. Na pewno. I o czym przeczytają. Zaczyna Meretik w sobotę, 12 grudnia 1981 roku, 23:20, Warszawa. Maria, działaczka Solidarności, pracuje w Centrum Telekomunikacji, skrzyżowanie ulic Nowogrodzkiej i Poznańskiej. Spokojna noc. Nic się nie dzieje właściwie na dyżurze i nagle głuche uderzenia. Przerwane zostają połączenia. Maria schodzi na dół budynku sprawdzić, co się dzieje. I wtedy wpadają żołnierze. Jeden krzyczy: krzesła pod ścianę, nie ruszać się. A w stronę Marii wycelowana jest broń, ktoś grozi jej bagnetem. 5 minut później w siedzibie Solidarności przy Mokotowskiej jesteśmy, także w stolicy. Tam nic złego się jeszcze nie dzieje. Wszyscy czekają na wiadomości z Gdańska, gdzie obraduje Komisja Krajowa Solidarności. Tylko nagle teleksy przestają działać i nie mają kontaktu ze światem. 5 minut później, 23:30, przeglądamy się debatującym w Gdańsku związkowcom. Jest nerwowo. 10 minut później, 23:45, jesteśmy w gmachu Rady Ministrów w Warszawie, gdzie kapitan Wiesław Górnicki, znana postać, tym, którzy pamiętają historię, dziennikarz, przeciwnik Solidarności, przyjaciel Jerzego Urbana, dwóm maszynistkom zatrudnionym w Ministerstwie Obrony Narodowej zaczyna dyktować treść przemówienia. Cieszy go fakt, że już nie działają telefony. Czyli wie, że się zaczęło i prawdopodobnie cała akcja się powiedzie. 5 minut później, 23:50, teleksy w siedzibie zachodnich agencji prasowych dostają czkawki. Na jednym z nich wyskakuje takie słowo mo i dziwna zbieżność, bo mo to przecież MO, czyli Milicja Obywatelska. Potem z 23:55 w siedzibie Solidarności w Warszawie, i to wszystko świetnie opowiada minuta po minucie Meretik, w siedzibie Solidarności zamieszanie, ktoś patrzy przez okno i krzyczy: ZOMowcy tu idą. No a potem jest północ i zaczyna się 13 grudnia. Telewizja nagle przerywa projekcję filmu Święty Michał od Koguta. Speaker na ekranie się pojawia, życzy dobrej nocy. Wszystko zostaje wygaszone, szumy, telefony przestają działać. Do mieszkań związkowców i ich doradców pukają zamowcy, milicjanci mówią, że tym razem to proszą, żeby zabrali coś ciepłego, bo to potrwa dłużej niż zwykle, to opuszczenie domu i rodziny. Potem jesteśmy w mieszkaniu jednego z członków Rady Państwa. Ktoś przyjeżdża z wezwaniem na specjalne, nadzwyczajne posiedzenie zwołane na godzinę pierwszą. Potem widzimy Mariana Brandysa, który chodzi ulicami Warszawy, zaczepia ludzi i mówi, że właśnie zabrano po raz kolejny jego żonę, wybitną aktorkę Halinę Mikołajską. No i potem widzimy też reakcję świata zachodniego. To wszystko Meretik świetnie zestawia. Nieco ponad 300 stron znakomicie skonstruowanej opowieści o jednej nocy.